जो मिल गए तो खुदाया मिल गया, आजल को मेरे तेरा साया मिल गया, तेरी थी कमी वो पूरी हो गई, रब रब से मिला एक आया बन गए, ख्वाबों का मेरे मकान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए आप।